Το απόσπασμα που διάλεξα να σας διαβάσω είναι από το βιβλίο «Ο Μεγάλος Νέτ, μια τάξη ανακάτω». Το έγραψε ο Λίνκον Σπιτς. Βλέπεις γιατί τα σκυλιά είναι πολύ καλύτερα από τις γάτες. Οι γάτες ποτέ δεν σε βοηθάνε να κάνεις οτιδήποτε. Απλά αράζουν μέσα στο σπίτι, γδέρουν τα έπιπλα και γλύφονται όλη μέρα. Εντάξει, ώρα για εντατική σκέψη. Πώς θα τη σκαπουλάρω από το διαγώνισμα? Είναι εύκολο να σκεφτείς κάτι. Το πρόβλημα είναι πως σχεδόν μόλις πραγματικά σκέφτομαι κάτι. Έρχεται καπάκι και ο φόβος μου αυτό που δεν θα πετύχει. Σχέδιο Α. Αρρώστια. Μόλις αρχίσει το διαγώνισμα, κρατάω την ανάσα μου μέχρι το πρόσωπό μου να γίνει κόκκινο σαν παντζάρι. Ύστερα λέω στην κυρία Γκόμφρι πως νιώθω πραγματικά πολύ άρρωστος. Γιατί δεν θα πιάσει? Φυλάει πάντα ένα θερμόμετρο στο γραφείο της. Σχέδιο Β. Τραυματισμός. Λίγο το χέρι μου με επιδέσμιο και ύστερα της λέω πως δεν μπορώ να γράψω γιατί το στραμπούληξα. Γιατί δεν θα πιάσει? Θα με αναγκάσει να γράψω στο διαγώνισμα με το αριστερό χέρι. Σχέδιο Γ. Τραγικό ατύχημα. Προσποιούμαι πως χτύπησε το κεφάλι μου στην πόρτα την ώρα που έμπαινε στην τάξη. Ύστερα συμπεριφέρομαι σαν να έχω πάθει αμνησία. Γιατί δεν θα πιάσει? Χρησιμοποίησα το κόλπο πριν 2 εβδομάδες. Σχέδιο Δέλτα, η αλήθεια. Πηγαίνω κατευθείαν στην κυρία Γκόμφρι, την κοιτάζω κατάματα και της λέω πως δεν θέλω να γράψω το διαγώνισμα σήμερα. Γιατί δεν θα πιάσει η γυναίκα με μισή?